φύγατε, λιγάσα μερού καρά το δεγουά. Μου νέγκα το κιν, το κιν κόσα. Χάνασε λατάνο σηκούτε, για να ήτο κίκα μομέρου. Όμω ηγουά, ασέτε τέμο, κοινό δεν κίνη χούρε τα νόσα. Σκάγα σιδίρετε ουγό καν, να ίνταγιο. Κυρέινα ανοκοτό κατά κουμιαρού και παού κι ουκί σωτό κακίτσι με ατσαωτό κοκόρο.